hi ha rialles, sols hi ha plors, no hi ha cançons, sols hi ha gemecs. Sembla que tot vagi de dol en aquest racó mariner. A la taverna els pescadors estan tots muts, no diuen res. I les comares a l'església preguen per l'avi. Tothom anirà a l'enterrament, tothom dirà que bo que era, tothom sabrà per l'any bé. Potser algú plorarà de pena, però no d'amor, perquè el vell d'amor tan sols li van donar la barca al cel i els apareix la xarxa al vent i el blau del mar. L'endemà tot ha canviat, car ningú no pensa en el vell. Els pescadors són a la mar, els minyons juguen pel carrer, però a la platja plena hi sols una barca hi ha restat, amb una xarxa que mai més no tornarà a besar el mar. No tornarà a besar el mar mai més, mai més.